doma, co se děje? Čáš se zvláznil, aby si usmířil Mulány, odsoupil Karima k smrti prý kvůli tomu, že smilnil. Musíme do paláce. Ne, to je nebezpečné, město je obklíčené. Nepřítel může každou chvíli zautočit na hradu. Musíme do paláce, jsem si jistá, že už si možná je.